եւ հայրենակից նրա այսօր մայիսի 29-ը Չորեք շաբթի կարծիք հաղորդաշարի ստացագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ մեր ծրագիր, ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա ծրագրում Պատերազմի առաջին գծում նվիրյալներ էին, ովքեր հաղթեցին ու հերոսացան։ Վանիկ Նոյկովը զրուցել է Քարվաճարի ազատագրված մարտերի մասնակից Ալեքսան Օհանջանյանի հետ։ Մարտակերտի շրջանի ծմակահող գյուղում ապրում Արցախյան գոյապարքարի մասնակից Երվանդ Ավանեսյանը։ Նա իր 4 որդիների հետ զինվորագրվել է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Զրույցը Քնար Բաբայանի։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ Էջը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ավելի քան 2 տասնամյակ է անցել այն օրերից, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումն ու գոյամարտը։ Մի հուժկու պայքար, որն արթնացրեց ազգը ու տարավ աննախադեպ համախմբման։ Հայ ազգը դարձավ մի սիրտ, մի հոգի, պայքարեց ու հաղթեց։ Պատերազմի առաջին գծում նվիրյալներն էին, ազգի ու արյան պատվի անզնուրաց պաշտպանների մի կուռ համաստեղություն, որոնք ազատության զոհասեղանին ամենաթանկը դնելով ոչ միայն հաղթեցին, այլև հերոսացան, ավերժության ուղին բռնեցին։ Նրանց ընդվզումը ելք էր, դարերով կապանքված կրակե կաղապարից, որը դղրդալով փշրվեց հզորների երթից։ Եվ այդ ազնվագույն հայորդիների արյան մաքարմամբ պատմական կեղծիքից ու ստից զուլալվեցին մեր նորօրյա պատմության էջերը։ Հետո եկողները կբացեն հայոց պատմության դասագրքերն ու ընդամենը մի քանի էջից կամ տողից բաղկացած 4-ցամաք նախադասություններում կկարդան։ Հայ ազատամարտիկները այսինչ թվականին ազատագրեցին Քաշաթաղը կամ Քարվաճառը, այնիշ թվականին կնքվեց զինադադար։ Ազատագրական մարտերում աչքին կան այսինչ ջոկատի մարտիկները ու այսպես շարունակ։ Քիչ պատմության դասագրքեր կամ արվեստի գործեր կկարողանան հաղորդել այն օրերի շունչն ու ոգին։ Այս սլասկն ու վեհացումը, եղբայրասիրությունն ու համերաշխությունը, կորստի մորմոքն ու հաղթանակի բերկրանքը, որոնք մի ամբողջ սերնդի կյանքն ու ճակատագիրն էին։ Բայց Վասն հայրենյաց կենաց ու մահի կրվի ելած հայկազուների աչքերը կպատմեն։ Համեստությունից դրթված եթե չպատմեն էլ, սեփական արյամբ ազատագրած ծաղիկն ու ծառը կմրմնջան այդ մասին։ Չպատմեն էլ, նրանց կայծկրտուն աչքերի բոցը, որը դեռ չի մարել, առավել քան խոսուն է։ Զրուցակիցս Ալեքսան Օհանջանյանը, ով Քարվաճառի ազատագրական մարտերի մասնակիցներից է, կարելի է ասել ճարտարախոսներից չէ։ Մարտադաշտի թողուբոհում գլխովն անցածը շատ է, բարերով վերապրելն է դժվար։ Բայց օր-օրի ծաղկող Բերձորը, որտեղ պատերազմից անմիջապես հետո վերաբնակվեց Ալեքսանը, քիչ բան չի պատմում երկիր պահած, երկիր շենացնող ազատամարտիկի մասին։ Էությունը մայր հողին ձուլելով ու նրա ձայնին ու կնդիր, սեփական արյամբ ու մաքարումով ազատագրած հայրենիքում ապրելն ու այն շենացնելը դրախտային քաղցրություն է։ Դրախտ, որը ոչ թե անապատային դեգերումների, այլ մարտադաշտի թողուբոհով անցնելով վերագտել է ազատամարտիկ Ալեքսան Օհանջանյան իր ընտանիքի ու մարտական ընկերների հետ։ Ես հենց շարժման առաջին օրերից եմ մասնակցել, հետո որոշեցի, որ հանգամանք էլ զանգեցնեմ ձեզ։ Մասնակցել եմ անմիջապես Քարվաճառ, որ ասում էին, Քարվաճառի կրիմներին, որ ասեմ ձեռնամարտի մասնակցել եմ, չէ, բայց տանկերով կրակոցների, ասենք, տեսել եմ, նռնական նետերով մեզ գնդակոծել են, ինքնաթիռը մեր ուրա բոմբ ցելա, մենք կռվել ենք ավտոմատի հեռավորությամբ, կրակում էին մեր ուրա, մենք է կրակում էինք իրանց վրա, որ տեսելա պատերազմ, այտենց կինոներով մի քիչ ուրիշ է։ Ես ցանկանում եմ մեր երիտասարդության ու մեր երեխաների խաղ երգենք։ Պատերազմն այլանդակությունն է, որ ընկել է պետք է խառնեցնում ազգերին, թող յուրաքանչյուր ազգ խաղ ապրի, ես այդ կասեի, բայց ունենք մենք դեր մեր ասելիքը ու պահանջատեր ենք։ Յուրաքանչյուրն ունենում է իր բաժին պատերազմը, իր բաժին պայքարը եւ դրա պատճառները։ Ձեր պայքարը պատերազմը ինչի դեմ էր, ինչի համար էր։ Հավանաբար հոգու կամ, որովհետեւ փոքրուց ասենք, պատմել են ցեղասպանությունից, մեր անցած պատմություններից, պատմել են նեղողակներով, ոչ թե ասենք, թե դեր ժամանակ խորհրդային միությունները։ Բախտս բերել է ունեցել եմ այս շրջապատ, որ այդ մասին ներկայացնում են։ Միգուցե ֆիզիկապես այդ կան ուժեղ չէի, բայց հոգով հերիք է զենք վերցնեմ։ ինչ նպատակ ձեզ բերեց ձեր ազատագրած հողում ապրելու։ Միանգամից համաձայնվել եմ, երեխեք շատ փոքր էին, ճիշտ է, բայց կինս համաձայնվեց, 96 թվից հաշվենք։ Հետաքրքիր, ինչու քարվաճար չէ, քաշաթաղ։ Ճիշտն ասած, ես էլ այդ հարցին ուզեցա պատասխան տալ, բայց չեմ անում, սենց ստացվեց, ընդեղ էլ կգնայի, բայց սենց ստացվեց։ Փառք բոլորին կասեմ տղաներին, նրանց խորհուրդը, մեր խորհուրդը կփոխանցենք սերունդներին։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Եթերոն կարծիքն օրվա մայիսի 20-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15-20 րոպեց մինչև ժամը 16-ը։ Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում ապրում արցախյան գոյապարքարի մասնակից Երվանդ Ավանեսյանը։ Նա իր 4 որդիների հետ զինվորագրվել է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Զրույցը Քնար Բաբայանի։ Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղից Երվանդ Ավանեսյանը արցախյան պատերազմը սկսվելուն պես 4 որդիների հետ շտապեց միանալ կամավորական ջոկատներին։ Կռվի ժամանակ տղաներից մեկը զոհվեց, երկուսն էլ առ այսօր շարունակում են զինվորական ծառայությունը։ պատրոնում տնելիս իրար, համ պոստում տնելիս իրար, իմ ձիավս, ենա ձին նկարած գազետում, որպես տրանսպորտ ամնտեղել է սալումը, չէ թալիս չէ սալում ես, արդեն վար վարի կազելար ավար մոյթը հասակներին բացն թողում, արդեն մունք այնտեղից է տնտարել, չորս տղիս մինգեն ես միասիմ ջանուս է շարմանից, որի մին զոհոն տվար նյաս ներգությին, երկուսը ծառայում են հիմա, մեկը մանդաղեսա, առաջի գծում, մեծս սրխավանդը, երկուսներ հիմա էլ ենեն առաջնագծում, սմուկ պիտի մեր հողը պահինչ, եթե որև մին պյանը լինի, ես մինան առաջագծում, լալյում եմ ընկեր լինյան, տանքին չում վարը կարին մեզ հաղթեմ, դու զա թուրքյան իրան չհասպանությունը ռալատասնենք թվական են, բաս մենք կարել չան է, եվ հիմա էլ ադրբեջանով կաներ տեսքինը տենքինան կարել չի, են իրան խուսելին եշում, տեմս որը ճամա դու զա զողն տան, բացյուրյանք ուրկտակն զողստանում չինան, հակահարված ստանում։ Երվանդ պապի հետ հանդիպման ժամանակ առաջնագծում էլի լարված իրավիճակ էր։ Հարցրի արդյոք չի անհանգստանում տղաների համար, ինչին զրուցակիցս առանց վարանելու պատասխանեց։ Դու ասարտրես թամթամփամը բացին չանց, պիտի իմարասնամ էր հողը պաշպանենց, որպեսի կարենք ստեղապը։ Գյուղի կյանքից Երվանդ պապը չի բողոքում, միայն թե վերջին տարիներին գյուղատնտեսական կորուստներն ավելի շատ են, քան եկամուտը։ Չենի գերքը նորմալ պես չի, ասալ հող աշխատում է ու գուտը, դիզա դժվար մոտ կարում չկնում է չարձարած եկամոտը ստանան, ահրը անասնապահության զբաղում զբաղում, ումխրը դժվարը նաև որ մարդիկ կարում չեն, էտ տեխնիկայից ուղտու են, սալյարկան թանգյա, պենսաստան ուղիշ պիտի եկամոտուն, պիտի որել մին չնագին, էժենք նրա մխի նիլի, թանգի նրա պիրում ես, տանում ես արտանում, ես տեսում, եա առաշտը տարավ, եա կարգուտը եկու տարավ, ժողորդը ուժի չապ աշխատում են, են ժողովուրդը մարոժություն չկա, դա հետը կարում չէ, պրոստը ժողովուրդը պետությունը պիտի պատեժ կանի, իժանկիները որոշ չապ, խոտահարքի ժամանակ ես նխնանդարյան հենց դարին եմ, դարյազում, սյորոնում չամ դարյազավ հարնքան, պոն ենք տեխնիկան է թապած, դե տեխնիկան է պիրում ես, կզիրայն կան թանգյանստում, որ լավա հեվան չպահես, խոչարես չեն պահես։ Զրուցակիցս բացատրում է, որ միայն թոշակով անհնար է ապրել, այսօր էլ չնայած տարիքին եւ անասուններ է պահում եւ բանջարանոց մշակում։ Երկու ընտանիքին 22 կիլո հեյվան կովա, իմ քեսի մեծ դրեմսա, քեսի իմսա, դե ես եմ պահում, լի իրանք ահարեն են ծառայության մեջ, ուզած-չուզած պիտի մինը պահի։ Կատնամը թեր կանջախ մեզ է բավարարում, երկու ընտանիքին է բավարարում, դի կատնի չկա, որ հետ արոտավարը շատ հեռու է, չնայման ուեն լեզկյան եւ նա համմսատություն ցակորչում, համկատմատությունն է պակասում, երկրորդն էլ մեսի մունք օգտ խաղում չենք, օգտը ծախողնա խաղում, կյամը ասի ես ծուլիկս, ես կամ մեսը 1800 միլիոն, բայց ես փակեմ իրանց կողքը, մեսի օրոնում ասում եք օգտիս, ին տարած մեսի երկու օգտես են ծախ, չէ ծախես, երկրորդը մկապ է չկա, աստվածոջանը կամս մինա բերացի, ասում ես երկու կողմ տանն ծախի, հա ընկապեկը կանող յորսոն, բայց ոչեն նա նա չեն հարիվան երեն իր չնան չման մինի մհենգա տա մինի մինան սան երնա տա մինի կամ մնան նյումա դու սման չմասես բա փողը կտամ չես լո հարցեր է Երվանդ պապը երանությամբ է հիշում, թե ինչ հարուստ գյուղ էր ծմակահողը մինչև արցախյան պատերազմը։ Մեր չեն առաջի տեղնալան, ապրել ես կլա հուվագիրում ինչ, օթար ու կլող մունը խոզալում ես, դել հա տավարա ասում չէ, տավարա ավելի շատ ալել, դեմ հենք քունը տա, ոչ եպականություն տա, ոչ մս պահե միր, պեսյավ կայս, սա մայդ ստան մեջ կալ է երոնում, 15 օր նա հերի չանում, 30-30 մայդ փողում ստանում, հնգի դամ, լուսին հախը տաղում, գազին հախը տաղում, թա հիվանին խարջը տաղում, ոչ խաշև ալի։ Հիշեցնենք հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղունի ասույթներ էջը։ Գեղեցկություն։ Գեղեցկությունը բարոյական բարու խորհրդանիշն է։ Գեղեցիկը այնպիսի բան է, որ վերաբերում է բացառապես ճաշակին։ Էմանուել Կանտ։ Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Ֆյոդոր Դոստոևսկի։ Սիրողին հաճախ տգեղնել գեղեցիկ է թվում։ Թեոկրիտոս։ Գեղեցկությունն առանց հմայքի միևնույն է, թե կատն առանց խայծի։ Աբրահամ Լինկոլն։ Ինչ է գեղեցիկ տգեղը, եթե ոչ փետուրներով զարդարված թութակ։ Կոմենսկի։ Նաով ծանոթ չի եղել նախնիների ստեղծագործություններին, ապրել է ճաշակելով գեղեցիկը։ Հեգել։ Նույնիսկ ամենագեղեցիկ կապիկը մարդու հարմատությամբ այլանդակ է։ Էրակլիտ։ Գեղեցիկ է թվում այն ամենը, ինչին սիրով ես նայում։ Մորգենշտայն։ Գեղեցիկը միայն ճշմարտության մեջ է։ Ֆրիդրիխ Շիլլեր։ Տխրության մեջ էլ գեղեցկություն կա։ Չարլզ Չապլին։ Գեղեցիկը ձևի ու բովանդակության ներդաշնակությունն է։ Չերնիշևսկի։ Գեղեցկությունն օղի է, չափավոր նախորժակ կվանա, իսկ չափազանցը կգինովցն է։ Հակոբ Պարոնյան։ Մենք ապրում ենք շրջապատված գեղեցիկով, բայց մենք հաճախ ենք արդյոք նկատում այդ գեղեցիկը։ Մարտիրոս Սարյան։ Գեղեցկությունը սրտերին խաղություն բերելու ուժ ու շնորք ունի։ Ոչ ամեն գեղեցկությունն է սերն է շնչում, երբեմն այն աչք է շոյում, սակայն սրտեր չի նվաճում։ Միգել Սերվանտես։ Հիշիր, ամեն գեղեցիկ լավ չէ, բայց ամեն լավ գեղեցիկ է, Պարուշ Սևակ։ Գեղեցկությունն անցողիկ է կյանքում, բայց ոչ արվեստում, Լեոնարդո Դա Վինչի։ Ուժը հաղթում է ուժին, գեղեցկությունը հաղթում է բոլորին, Լոպե դե Վեգա։ Գեղեցկությունը դիպվածի ու բարու ներդաշնակությունն է, Վել։ Ամենագեղեցիկ իրը դառնալով առօրյա միշտ մի բան կորցնում է իր արժեքից, Վահրամ Փափազյան։ Այն ամենը, ինչ գեղեցիկ է, բարոյական է, Ֆլոբեր։ Հմայքը, ինչպես և նազանքը, գեղեցկություն են շարժման մեջ, Լեսինգ։ Գեղեցիկն աստվածային է, Վեհը մարդկային, Ժուֆրուա։ Սաղչի աստվածամոր աջերով, թող գաղտավոր թափանցի մարմնի պես երազի, կապույտ աղջի կակաթի ու կաթի պես օգետով, լուսամփոփի պես աղջի աստվածամոր աջերով, կապույտ աղջի կակաթի Սոկետո, լուսան բոբի պես աղջի, աստվածամոր աջերով։ Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին, որ չմարի իմ հոգին, քո ակաթե աջերով։ Ես ինչ անեմ, որ մնա ծանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու։ Ես ինչ անեմ, որ մնա ծանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու։ Ինչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեկու, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու։ Լուսամփոփի պես աղջիկ Մարմնի պս երասի, կապույտ աղջիկա կատի, ու կատի պես օգետո, լուսամբովի պես աղջիկ, աստված ամու աջերո, լուսամբովի պես աղջիկ, աստված ամու աջերո. Բարեկամներ, օրվա մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Օնորե դե Բալզակը, ֆրանսիացի նշանավոր գրող, համաշխարհային գրականության դասական, Պետրոս Դուրյանը, հայ նշանավոր բանաստեղծ, Ռեջինալդ Միչելը, անգլացի ավիակոնստրուկտոր, արագընթաց ինքնաթիռ ռեկորդակիրների և երկրորդ համաշխարհային լավագույն կործանիչներից մեկի Spitfire-ի ստեղծողը, Ալեքսեյ Տուպոլևը, ինքնաթիռների խորհրդային կոնստրուկտոր, Ջո Քոկերը, անգլիացի հայտնի փոփ երգիչ, Շերը, հայ-ամերիկացի դերասանուհի, ռեժիսոր, ունի տարբեր ասպարեզների բարձրագույն մրցանակներ՝ Օսկար, 3 ոսկե գլոբուս, Գրեմի և Էմի, Բորիս Ակունինը, պատմարկածային ժանրի ռուսաստանցի հայտնի գրող, Գոշա Կուցենկոն, ռուսաստանցի կինոդերասան, Իկեր Կասիլյասը, ֆուտբոլիստ, Մադրիդի Ռեալի և Իսպանիա հավաքականի դարպասապահը, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, Պյոտր Չեխը, ֆուտբոլիստ, Լոնդոնի Չելսի և Չեխիա հավաքականի դարպասապահը։ Պատահական ենք հանդիպեցինք, մի անգամից քեզ հավանեցինք, դե ինձ օգնիր ասա ինչպես, սիրտս շահեմ քեզ ընդ միշտ ինձ մոտ պահեմ, ու չլինի թե դու եմ ինձպես, սիրահարված ես բայց չգիտես. Սիրելի ուղդիրներ, կարծիքի մայիսի 20-ի թողարկումն ավարտվեց այն Վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։